У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння мы сканчаем наша віртуальнае падарожжа ў Сірыю. Пасля паездкі на Нясвішчыну, дзе былы вясковы настаўнік і перакладчык Уладзімір Бруй распавядаў мне пра Латакію, на сірыйскую тэму пажадаў выказацца яшчэ адзін беларус, які доўгі час жыў і працаваў у сталіцы гэтай краіны, у Дамаску. Гэта музыка Алексей Фралоў. Ён на працягу года выкладаў у сірыйскай акадэміі музыкі і пакінуў Дамаск на самым пачатку грамадзянскай вайны. Гэта фантастычная, каласальная, цудоўная краіна з цудоўным народам, з гісторыяй, якая проста не мае краю. То есть яна у вытокаў увогуле чалавечай цывілізацыі. Што казаць, калі сам Дамаск, гэта лічыцца, прычым усімі прызнана, першая і самая старажытная сталіца ў свеце, якая жыве дагэтуль. То есть ясно, что есть некие старожитные города, старожитные столицы, а лены не только канули в лету, але и канули там под пяски пустельню, все разборные, эти просто переместились, то есть их не иснуе. А вот Дамаск, он иснуе, и это сапраўды самая старожитная у свете столица. И эта старожитность там на каждом кроку. И она сустракается у старым городе, и она у ваколицах Дамаска, и она у Библии, у этой прямой улице, по якой иде апостол Павел, вернее, докладнее, еще Саул иде до своего апостольства и хрещения у доме Ханании. Это, безумовно, старожитность фольклора сирийского, который так хорошо, так голосно, так милогучно, так чудовно спевают сирийские студенты. Слово злучэнне «фейк ньюс» прыдумаў зусім не прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Ён вярнуў яго да жыцця сваімі твітамі. Больш за 400 разоў спадар Трамп выкарыстоўваў гэты тэрмін на адрас амерыканскіх СМІ. Асабліва даставалася ад галавы дзяржавы каналу CNN. На пачатку 2012 года мой суразмоўца яшчэ верыў у праўдзівасць усіх СМІ, але ўпершыню пазнаёміўся з фейк-ньюс. Студзень 12 года. Я ляжу сабе на канапе, адпачываю, жыву, здымаю кватэру ў цэнтры Дамаска. Ну вот у адным з такіх самых цэнтральных раёнаў, кварталаў. І, ну, я гартаю, канешне, навіны, так гартаю, ляжу Euronews, CNN, BBC, англамоўныя, але выбіраю каналы і натыкаюся на CNN. І бачу Дамаск. Нібы кажуць пра Дамаск. Значит, Сирия, ситуация в Сирии, горячая новина. Я, значит, весь у экран, в очима и в ушами. И ни в очам, ни в ушам своим не могу поверить. И волосы стоят дыбом. Показывают некую перестрелку, некую войну. И комментуют, что у центра Дамаска идут бои. Уже президентский палац оточили паустанцы, причем там именно таким позитивным ключи. Демократичные подкреслились паустанцы. Конечно, демократичные, у них в пашпорте написано, на лбу. Вось. И яны уже штурмуют президент, и яны просят про допомогу, ну вот нечто такое, что вось чекают пополнение. То есть, мовляв, народ, поуставай, иди на улицы, на баррикады. У меня волосы дымом. То есть я сплю, те это, вот что это было? Я весь наэлектризованный, выходжу на улицу, иду сразу весь город, проходжу район, где резиденция президента, проходжу центральные все эти кварталы, где находятся и войсковые частки, и все. Ну вот весь Дамаск. Тишина, мир, гладь, да рай на земле, разумеете, это Дамаск. Все цвете и пахнет, хай себе и зимой, потому что зимой там климат такий, что все равно все цвете и пахнет. Вот только что погодка легче. Чайше, чем у жару летом под 40 градусов. И я зрозумел, что соцзаказ, ці политзаказ, ці вот этот бизнес-заказ, который, ну, потом я уже начал разбираться, что он просто выкупляў час альбо купляў журналістаў, которые мантавалі гэту ўсю маніпуляцыю. І часта замест Дамаска, дарэчы, паказваюць Дамаск, у цэнтры Дамаска ў прынцыпе гэтых краявідаў не было. Потым даходзілі каментары, што часта здымаліся вось гэтыя ўсе ролікі типа пра Сірыю, типа пра Дамаск у бліжэйшых краінах такіх, ну, сатэлітных нейкіх, типу Ярданіі, типу яшчэ нейкіх. Алексей Фролоў не верыць у легенду пра сірыйскі народ, які паўстаў супраць тырана, але заўважае тое, што бачна кожнаму – гульню з боку суседзяў на ўнутраных сірыйскіх супярэчнасцях. Але памятаючы пра жорсткасць асадаўскіх спецслужбаў, пра якія распавядаў у мінулых перадачах Уладзімір Бруй, я бы не стаў абяляць кіроўную верхушку Сірыі. Каб не было вось гэтага актыўнейшага, найактыўнейшага канкрэтнага кіравання з-за мяжы усімі гэтымі працэсамі і ўплыву з-за мяжы, і грошай, і зброі, і саміх баевікоў, мы бы маглі сказаць, што так, вінаваты рэжым, народ паўстаў, а рэжым з ім расправіўся. Але па фактах наступных месяцаў і гадоў мы бачым, што тысячы баевікоў замежных, проста бясконцая колькасць зброі ад аўтаматаў і розных мін до крупнакаліберных і так далей, да всякай дзівоснай тэхнікі. Усё гэта пастаўляецца з-за мяжы, з розных бакоў, штосьці з боку Турцыі, штосьці з боку Ярданіі, штосьці з боку Ірака завазілі неконтралюемага урадам Ірака, а якраз контралюемага амерыканскімі службамі. Тобто, ну, відавочны соцспецзаказ. Вот і ўсё. І калі пачынаеш аналізаваць, каму гэта выгадна, як казаў Шерлок Холмс, то разумееш, што напэўна ўсё ж такі прычына не в крывавым рэжыме Башара Асада, бяру гэта ў двукосці. Моцны сусед, які бурна пачаў развівацца пры Башары Асадзе эканамічна, мірна, хораша, там рэальна пайшоў эканамічны ўздым, прычым сямімільнымі крокамі. Канешне, быў не ў інтарэсах ні Ізраілі, ані Турцыі, ані іншых суседзяў, ані Саудаўскай Аравіі. Было мірнае добрае дзём, мы гэта бачылі, мы гэта бачылі канец гэтага развіцця, гвалтоўны канец. А тут яшчэ вот такія буйныя геапалітычныя інтарэсы. Хто там руліць палітыку, мы ж не ведаем, мы можам толькі здагадвацца. Такая карпарацыя ці гэткая, гэткае лобі. Але якія высновы з далёкай сірыйскай вайны можна зрабіць беларусу? Ці магчыма засцерагчыся ад маніпулявання з боку моцных суседзяў, улічваючы, што наша краіна знаходзіцца ў інфармацыйным полі не зусім адэкватнага суседа? Не верыць ніводнаму інфармацыйнаму каналу. Першая выснова. Але глядзець розныя каналы, тэлевізійныя, радыё, прэса друкаваная, інтэрнэт, і нават не давяраючы ніводнаму каналу слухаць, супастаўляць і ўжываць свой асабісты розум, который даў кожнаму божачка. Толькі гэта дае надзею, што мы не памылімся з нашымі высновамі. Хто правы, хто вінаваты, на самай справе, што там адбылося. Вот. Па гэтаму вывад, гэта не давяраць нікаму, але аналізаваць. І толькі потым рабіць нейкія высновы і фарміраваць сваю думку. І ўсё роўна гэтую сваю думку трымаць руку на пульсе падзеяў і правяраць, і правяраць, і правяраць. От я так і раблю. Апошні ўжо, лічыце, 7 гадоў, ці колькі, лічыце, з пачатку 12-га года, калі я згубіў ідэал сусветнай дэмакратыі. Але ёсць яшчэ адзін сірыйскі ўрок, які мы пакуль не засвоілі. Адстойваючы свой пункт гледжання, Алексей Фролоў натыкнуўся на варожае стаўленне з боку фэйсбучных сяброў, якія ніколі ў Сірыі не былі, але гатовыя выкрасліць чалавека з сяброў толькі за яго адрознае ад іхнага меркавання. Гэтая нецярпімасць мяне асабіста зусім не дзівіць, але ўсё ж засмучае, бо любыя канфлікты пачынаюцца менавіта з гэтай нецярпімасці. Вельмі сумна, што калі ў сацыяльных сетках вось ідуць дыскусіі такія, то нават сярод сяброў, каторыя здавалася табе сябры, знаходзяцца людзі, каторым важней захаваць іх мірок, а яны сабе зрабілі вот гэтую картинку такую, Аліса в зазеркалье, вот свайго роду, А у меня іншая картина, которая заснавана на набыцці там, на глыбокім пастаянным аналізе, у адрозні ад іх. Яны там бывалі і пороху не нюхалі, і з тымі людзьмі не размаўлялі, з тысячамі людзей, которые там мелі самыя розныя погляды, але я ж усіх іх слухаю. І цябе выключаюць з кола сяброў на Фейсбуку, напрыклад. Можаце ўявіць? То есть, да чаго даходзіць чалавечы абсурд, што нейкія непаразуменні, нейкая нязгода па нейкай пазіцыі, прычым па далёкай Сірыі, нават не па Беларусі, не па тым, ёсць ли жыць на Марсе. Вот па далёкай Сірыі яна становіцца важнее, чым нашы з табой, нашы з ім сяброўства, которое звернае, кажуць, гадамі. Вот гэта мяне вельмі засмуціла апошнія гады і проста шакавала. І на развітанне абразок, які паказвае, на якіх розных планетах мы з сірійцамі жывем. Нам ёсць чаму ў іх павучыцца. Адно з маіх першых уражанняў, якое мяне проста вот шакіравала до слёз. У меня слёзы на вочы навярнуліся. І дагэтуль, перад ад'ездам самым, я злавіў сябе вот на гэтым жа вобразе. І вот зараз я вспамінаю, у меня ледзь слёзы на вочы наварочваюцца, таму што людзі, сірыйцы самі, настолькі добрыя, настолькі чалавекалюбныя, настолькі шчырыя, што я ніводнымі словамі не магу выразіць вось гэтае пачуцці. Як гэта там успрымаецца і як яно на самай справе ёсць. Мы хвалім сябе беларусаў, які мы гасцінны, які мы добрыя, які мы шчырыя, які мы проста, ну проста найлепшы народ на зямлі. На самай справе, прабачце мяне, нам расці і расці да сірыйцаў, которые сапраўды чалавекалюбныя, которые аддадуць табе сапраўды апошнюю кашулю, будучы ў апошняй кашулі, а не ў перадапошняй, і которые будуць сядзець амаль што бамжамі ў нізе сацыяльнай лесвіцы і мець шчаслівы выраз твару, які адлюстроўвае шчаслівы стан душы. Пра Беларусь. Смурныя, злыя, грызуцца, што на дарозе, што ў чарзе, што дзе, задушаць адзін аднаго. Там сядзіць чалавек вот практычна вот на зямлі у прамым сэнсе. Сядзіць на ўзбочыне дарогі і чысціць боты. Маленькі хлопчык зарабляе 3 ламаных грашы. І стары дзядуля сядзіць і чысціць боты. Ось у іх такі станочак спецыяльны, там некалькі гэты шчотачак. Яны сірыйцы вельмі дбаюць пра чысціню, яны вельмі дбаюць пра фрызуру, яны заўсёды так, ну, рэгулярна мыюць галаву, там накладваюць там лак, фрызуры, всё это проста алендалон, кожны проста. І боты. І гэта папулярная прафесія і папулярная форма выдаткаў. І вот у мне падумалася, што ведь чалавек можа не стаць а не рабочым, а не селянінам, а не чыноўнікам, а не бізнесменам, а не артыстам, а не прэзідэнтам, а не шэх, а не кім. Вот ён як быў з маленства, вот сядзіць хлопчык, ну дзіцё проста, толькі што пачало хадзіць, чысціць боты. І сядзіць стары, пажылы, ўжо нямоглы чалавек, і чысціць боты. І вот я збіраю гэта ў адзін вобраз і думаю, што чалавек можа пражыць усё жыццё, вот у гэтым найніжэйшым статусе, сідзячы на ходніку і чысціце чужыя боты, а твар яго, як у таго дзіцяці, так і ў таго старога, шчаслівы. І я бачу гэтага чалавека, у мне слёзы, вот дагэтуль успамінаюцца на вачах. У эфіры Радыё Свабода з вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.